O, teraz trudne się wylosowało. No więc zacznijmy od tego, że znany wam doskonale kreator nazywał się u zarania swoich dziejów Tormentor. Ale Mile doszedł do wniosku, że to zbyt popularne imię, coś jak dziś Maja albo Antoni, więc postanowił przechrzcić swoje ukochane dziecko. Nagrał jednak na Wiecznej Rzeczy pamiątkę piosenkę zatytułowaną Tormentor i umieścił ją na debiutanckiej płycie kreatora, czyli Endless Pain, wydanej w 1985 roku. Traf jednak chciał, że kreator, zwany nie bez przyczyny europejskim Slayerem, nie był pierwszy, bo ten oryginalny Slayer, amerykański, piosenkę zatytułowaną Tormentor miał na swojej debiutanckiej płycie, czyli Show No Mercy, wydanej 2 lata wcześniej. A to jest zupełnie inny utwór, ale to nic, nie ma na to paragrafu. Problemy jednak pojawiają się, kiedy chce się ustalić ojcostwo węgierskiego Tormentora, prawdziwej legendy madziarskiej sceny metalowej, macierzystego zespołu Attili Cichara, czyli wokalisty norweskiej grupy Mayhem. Co ta globalizacja robi z metalem? Tormentor, wracamy na Węgry, powstał w 1988 roku, więc mógł się inspirować zarówno Slayerem, jak i kreatorem, a być może jednym i drugim. Może muzyka przyniesie jakąś odpowiedź. Żeby to rozstrzygnąć, posłuchajmy zatem utworu Tormentor, a następnie Tormentor i jeszcze Tormentor. A właściwie jednego z dwóch Tormentorów, które znalazły się na Anno Domini, owianym legendą debiucie Tormentora. skoro już padła ta nazwa, pochylmy się na chwilę nad zespołem Mayhem. To, że pionierzy norweskiego black metalu pożyczyli sobie nazwę od utworu brytyjskiej grupy Venom, która termin black metal w ogóle wymyśliła, nie dziwi ani trochę. Ale że akurat zainspirowali się Mayhem with Mercy, króciutką, słodziutką, akustyczną miniaturką, niezbadane są ścieżki pana. Venom ochrzcił w ogniu i krwi kilka zespołów, zresztą kilka znakomitych, ale najcenniejszy łup to bez wątpienia szwedzkie Bathory. Legendarne i samo inspirujące dla wielu kolejnych pokoleń metalowców, skąd się przecież musiało wziąć. Quorthon Said, twórca Bathory, przez długie lata jedyny członek tej hordy, twierdził co prawda, że wpadł na nazwę po zwiedzeniu londyńskiego Muzeum Strachów, ale Jonas Åkerlund, który wtedy w Bathory grał na perkusji, pamięta to inaczej i uważa, że gdyby nie piosenka Countess Bathory, właśnie Venomu, ich zespół pewnie nazywałby się inaczej. Swoją drogą Åkerlund to jest ten sam człowiek, który kręcił później teledyski m.in. dla Madonny i Beyoncé, a także film fabularny Władcy Chaosu o wspomnianym już dzisiaj zespole Mayhem z Norwegii. Wróćmy jednak do Countess Bathory. Utwór pochodzi z albumu Black Metal, wydanego przez Venom w 1982 roku i jest opowieścią o Elsbeth Bathory, hrabinie, która ponoć kąpała się we krwi zabitych własnoręcznie dziewcząt w swoim zamku w Transylwanii. Tak to ona właśnie zainspirowała Brama Stokera do napisania Drakuli. Oczywiście, żeby było zabawnie, najnowsze badania sugerują, że pani Bathory bynajmniej nie była krwiopijczą wiedźmą, ale ofiarą politycznej nagonki. Oczerniano ją w ten sposób, by przejąć jej majątek. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Zupełnie na marginesie, pani Elsbeth Bathory była też krewną Stefana Bathorego, więc jak Kronos o niej śpiewa, to trochę jakby ona z Polakach dumnych sarmatach śpiewał. Thank you. Szwajcar Tom Gabriel Fischer zainspirował legion metalowych muzyków zarówno pod szyldem Hellhammer, jak i Celtic Frost. Dziś czasu starczy na jeden tylko z tych przypadków, choć może nie do końca jeden. Otóż na wybitnej płycie Toma Gatherion z 1985 roku, najlepszej moim zdaniem w dyskografii Celtic Frost, znajduje się utwór The Usurper, Uzurpator. I nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, by wydedukować, że właśnie z powodu Celtic Frost pewna grupa z Chicago gra taką, a nie inną muzykę. Chociaż Grecy z The Usurper też brzmią, jakby wyskoczyli z głowy Fischerowi. Dzisiaj jednak Amerykanie Amerykanów wolę. Żeby nie było, wolę tych konkretnych Amerykanów od tych konkretnych Greków, uzurpatorów jednych, a nie, że w ogóle na amerykańską nację od wspaniałych mieszkańców Hellady. Czas szybko mija przy dobrej muzyce, więc nie zmieszczę wszystkich przygotowanych na dziś par. Czar par, prawda? Czar par. Koniecznie jeszcze kiedyś muszę wrócić do tej zabawy. Mam nadzieję, że dla was równie ciekawej jak i dla mnie. A na koniec brytyjski Amebix. Bardzo ciekawy zespół. Zaczynali jako, uwaga, The Band With No Name, czyli zespół bez nazwy, co nam pięknie koresponduje z tematyką dzisiejszej audycji. A w końcu jednak na nazwę się zdecydowali, a ich muzyka była teoretycznie punkiem, jednak innym niż wszystko, co wcześniej grano, bo bardzo ciężkim, surowym, wręcz brutalnym, więc tu akurat trudniej im było się na coś zdecydować. Czasem grali szybko, to znów wolno. Uważa się Amebix za pionierów krastpunka, ale zrobili falę o znacznie szerszym zasięgu. Ich wpływy słychać i we współczesnym black metalu, i w niezupełnie współczesnym doomie. Tak jest. Hałaśliwa i bezkompromisowa muzyka Amebix nie była bez wpływu na nowojorską grupę Winter, która grała doom bez całego tego europejskiego romantyzmu, bez ładnych melodii, skrzypiec śpiewającej operowym głosem dziewoi, bez religijnej pompy. Winter to po prostu ciemność, pustka, i zima. A nazwę wzięli od Amebix, właśnie od tytułu debiutanckiego singla Anglików z 1983 roku. Żegnam Państwa w ten letni wieczór, w tę letnią noc dwiema piosenkami o zimie.